Üdvözít a Fókusz csoport! Fókusz csoport! Teki most nyaral, nekem is azt kéne. Fogok is szerintem a héten, mert tele vagyok motivációval, de közben haldoklom. Augusztus második fele, meg szeptember, az nálam ez ilyen haldoklós időszak, mert én nagyon allergiás vagyok. Hát nem a csúcspontom ez az időszak. Folyamatosan tüsszögök, orrat fújok. Borzalmas. Most is. Pedig most kéne nyomatni a fókuszcsoportot, meg úgy általában, mert szeretem csinálni. Azért lesznek videók, de nem biztos, hogy 100%-on tudok pörögni. Sajnos ez egy ilyen időszak. Bár most elkezdtem egy orsprét, és lehet, hogy ez megoldja pár napon belül, és így ki fogok robbanni. Beszéljünk egy olyan dologról, ami Papi Franco YouTube csatornája. A nevéből nem jöttél volna rá egy pap vezet. Leállt a csatorna, mind a YouTube, mind az Instagram. Beszéljünk erről. Mi is történt? Egyszer csak írta Instagramra az atya, leáll a YouTube csatorna és az Instagram, az eddigi dolgok fennmaradnak, de hát leáll az egész, és volt bejegyzés, ami utalt arra, hogy nem önszántából állította le ezt a YouTube csatornát. Egyes források szerint behívták Esztergomba, és ott biztos szóltak, hogy ez na-na-na, ezt nem kéne tovább csinálni. Én is utána kérdeztem olyan embereknél, akik tudhatják, hogy mi a helyzet. Ők megerősítették, hogy egy előjáró személy leállította a csatornáját, mondta, hogy ezt most itt legyen vége. Nem biztos, hogy így mondta, de elmén elbeszélgették, és aztán leállt a csatorna. És ez egy érdekes cenzúra. Már voltak olyan megjelenései András atyának, amik eltértek a szokásos üzenettől, amit az egyház, meg a egyházzal már nagyon szorosan összefonódó politikai szeret mondani. Például kritizálta a Fidesznek pár dolgát. Hát igen. Volt például az Index melletti tüntetésen is, ugye amit momentumosok szerveztek. Annyira megharagudtak rá akkor, és hát ugye a Magyar Hírlapban volt egy neki címzett levél, amit Kis Antal írt, hogy arról szól, hogy ő mint pap már nem lehet nagyon, nem, mint magánember már nem nyilatkozhat semmiről, úgyhogy azzal, hogy ilyen tüntetéseken jelenik meg az ennye-bennye, és hogy a Momentum az nem túl keresztény dolog, úgyhogy el kéne tőlük határolódni. Hát gyakorlatilag, aki igaz keresztény, az nem közösködhet a Momentummal. Szóval ezt is el lehet olvasni, ezt is linkelem, ezt a dolgot, amit a papnak szól, hogy egy igaz kereszténytől. Gyakorlatilag ez a cikk, ez a röviden arról szól, hogy most velük vagy ellenünk, mert nincs más. Valaki ellen lehet menni, vagy valaki mellett. Nem lehet az, hogy kérdésekben te így velük értesz egyet, de közben velünk is vagy. Szóval velem vagy ellenem dolgot erősíti fel, amit amúgy a magyar politika abból nagyon imád. Még nem csináltam róla a videót, egyszer úgy is eljött volna az idő. Valószínűleg a legtöbb dologban nem értek egyet az atyával. Ahogy általában a vallási dolgokkal ritkán értünk egyet az papokkal, de az a furcsa helyzet állt elő, hogy meg kell, hogy védjem. Most akkor kitérünk egy kicsit arra például, hogy Dezső Bencének törölték a csatornáját, ugye több mint egy hónapja, és ugye láttam kommenteket, amik arról szóltak, hogy na végre megkaptam, amit érdemelt, stb., de nekem ez nagyon kellemetlen, mert szerintem sose úgy kéne elérni a dolgokat, hogy egyszerűen csak elhallgattatjuk az embereket. Én nem örültem, hogy Dezső Bence csatornáját törlik. Alapból éveket dolgozott vele. Lehet, hogy nem szeretem Dezső Bence munkásságát, de sosem az a módszer, hogy én őt elhallgattatom, hogy örülök, hogy letörli valaki a csatornáját. Nem biztos, hogy én ilyen módszerekhez nyúlnék. Nem tudtam így örülni, hogy jaj, hát úgyis stresset gyártott. Nem, én azt mondom, hogy legyen fönt a csatornája, és majd mindenki eldönti, hogy az értékes tartalom-e vagy sem. És mondhatok róla véleményt. És mondhatom, hogy nem tetszik, nem szeretném, hogy nézzétek, mert sokkal értékesebb tartalmak vannak, de nem az, hogy most le kéne azt a csatornát törölni, mert ez nem egy jó irány. Véleményt lehet mondani, nem szeretem, de sose az legyen a módszer, hogy akkor töröljük le. Pesti srácok csatornáját azt nem venném ide, mert ők egyértelműen megszegték a YouTube-nak a leírását azzal, hogy amit feltöltöttek, úgyhogy ezt nem is hoznám fel példaként, biztos szeretné valaki, de YouTube az nem egy állami cég, amin kötelessége mindenkit kirakni, van egy szabályzat, és ezt megszeged, akkor le fogják törölni a csatornád. Pesti srácok az idióta volt, az nem cenzúra volt. Térjünk is vissza a Papi Frankóra, hogy ugyanezt gondolom itt is, hogy én nem értek egyet nagyon az ilyen keresztény kinyilatkoztatásokkal, vagy rengetegszer ugye az atyával se, hogy már volt egy másik videóm is, amiben egy papnak válaszoltam dolgokra. nem én leszek az, aki egyetért a dolgokban. Sőt, szerintem sokszor a vallás üzenete kifejezetten káros tud lenni, és nem értek vele egyet. Milyenkor az lenne a kézen fekvő, hogy örülünk, hogy egy velünk ellentétes vélemény az most elhallgattatódott. Az a furcsa helyzet állt elő, furcsa a világ, hogy én, aki nem értek nagyon egyet ezzel a csatornával, vagy az egész vallás szellemiségével, én kell megvédjem András atyát, hogy egyfelől milyen üdítő volt, hogy egy egyházi személynek véleménye volt, ami nem mindig egyezett a politika által presszionált véleménnyel, mert tudjuk, hogy a Fidesz a szereti magáénak tudni az összes keresztényt, összeolvadt a KDNP-vel, és akkor gyakorlatilag aki igaz keresztény, az a Fideszre szavaz, és közben azért a Fidesz is folyamatosan csinál olyan dolgokat, amik hát nem túl keresztény dolgok, hogy úgy mondjam, de ők is szeretnek válogatni, hogy azt akkor azt hagyjuk, ne emeljük ki ennek a nem keresztény mi voltát, és mutogassunk a másikra, hogy a momentumosak bezzeg meg hagynák a mindenkit mindenkivel hálni, hát milyen Isten ellen való dolog, szóval aki őket támogatja, az Isten ellen való. Szokásos fekete-fehér világ. És lehet, hogy tényleg a Fidesz közelebb áll a kereszténységhez, mint a Momentum, de akkor is lehet olyan ügy, hogy egyszerűen, hát igen, itt hibáznak, ott jót mondanak, nem ilyen fekete-fehér a világ, és ha egy pap ilyenkor kimondja, amit gondol, amikor anomália van, és hát most mást kell kritizálni, és más mellé kell állni, mint általában, az azt jelenti, hogy basszus, neki véleménye van, és sokkal hitelesebb lesz az ember, és a fiataloknak is emiatt hitelesebb. És végre volt egy ilyen csatorna, ami 21. századi módon tudott a fiatalokhoz szólni a vallás keretein belül, mert templomban már nem olyan sok fiatal jár, és lehet azt mondani, hogy még most is vannak fiatalok, akik keresztények vannak, de ez a szám sokkal kevesebb, mint régen, és folyamatosan hát egyre kevesebb lesz. Lehet, hogy nem 10 éven belül, de 100-200 éven belül ez a szám, ahogy egyre kevesebb fiatal fog keresztényként felnőni, hogy egyre kevésbé fogják a gyerekeiket erre nevelni, és így szépen lassan a kereszténység hát egy nagyon underground lesz. Amit én személyesen nem fogok bánni, de akkor is furcsa, hogy ezt a utat, ez gyakorlatilag a keresztény egyház fogja kikövezni magának, mert itt van egy pap, aki be tudott lépni a 21. századba, és olyan csatornákon keresztül, olyan stílusban tud eljutni a mai fiatalokhoz, hogy őket érdekelje, hogy ők szívesen meghallgassák, hogy a saját csatornáikat, amit amúgy is néznek a fiatalok, Instagram, YouTube. Szóval aki már templomba megy, az már az nagyon nem kell meggyőzni, az valószínűleg az már mély keresztény. De emiatt akiknek nincs valami keresztény szülő, vagy valami föntről jövő keresztény nyomás, nem is nagyon találkoznak a kereszténységgel. De itt van András atya, aki úgy tudott a fiatalokhoz szólni, hogy azokhoz is szólt, akik nem feltétlenül ebből a világból jönnek, és ők is elgondolkozhatnak. Nem mondom, hogy ő térített, vagy hogy mindenki egyetértett azzal, amit mondott, de legalább 21. századi módszerekkel tudott a fiatalokhoz szólni, és ez az egyetlen esély az egyháznak, hogyha fönt akar maradni, hogy a fiatalokhoz is szól. Hatásosan. És végre itt egy pap, aki szólt a fiatalokhoz, és hiteles volt pont amiatt, mert nem csak szajkozta, amit az egyház akart, hanem néha még lehet, hogy nem is értett vele egyet, hanem látszott, hogy egészséges értékrenddel rendelkezik. És hát de mondott pár olyan dolgot, ezek szerint, ami nem tetszik, vagy csak nem tetszett, hogy a fiatalokhoz tudott szólni, és akkor ez már celebkedés egyesek szerint, miközben egyszerűen csak nem a templomban mondja, hanem videókban. És nem biztos, hogy mindig az ezer éves példákat hozza, hanem új példákon keresztül mutatja be a keresztény egyházat. Ez több szinten előre mutató volt, amit ezt csinált ez a pap, és hát le is állították. De aztán lehet, hogy ők azt találták ki, hogy nem érdekel, nem kell fiatalokhoz szólni, inkább tagozódjunk be a politikába. Mert úgy látom, hogy ezt az utat így akarnak fennmaradni, hogy egyszerűen a politikai élet szerves részévé válnak, ők is ott osztanak nekik dolgokat, és gyakorlatilag a politikai maffiába olvad be a keresztény maffia, ahelyett, hogy megint tömegekhez szólna. Anno az ilyen dolgok miatt indult meg a reformáció, hogy egyszerűen annyira nem tudtak már egyes emberek azonosulni az egyházzal, hogy egy mellékágat csináltak belőle, mint a reformáció. És most is lassan úgy érzem, hogy vagy eljön egy ilyen korszak, hogy kitalálja magát újra az egyház, vagy kinő belőle valami új, modernebb dolog, vagy egyszerűen el fog halni, mert láthatóan nem tudnak mit kezdeni a 21. századi dolgokkal, és inkább maradj csöndbe. Igaz, hogy fiatalokhoz szóltál, igaz, hogy rengetegen szerették, amit csinálsz. Végre valami 21. századi, hogy mondjam, platformja volt a kereszténységnek, inkább ne csináld. Számomra ez az, amit a Papi Franco, vagy például ugye a másik csatorna, amit elemeztem, ami ugyanúgy egy videót csinált egy pap, reprezentálja azt a dolgot, ami bár nem biztos, hogy egyetértek vele, azt mondom, hogy ez haladás. Még ha nem is értek egyet, meg fogom érteni az ő álláspontjukat, és nem lesz itt szekértáborosodás. Nem lesz, hogy vagy velem, vagy ellenem, de úgy látszik, hogy fönn már eldöntötték, hogy itt nem lesz olyan, hogy valaki, mondjuk nem tudom, bizonyos ügyekben átmond, és aztán néha, amikor a józan ezt az diktálja, akkor nem biztos, hogy azt mondja megint, hogy hanem figyelj, mi lenne, hogyha most ezzel most nem értek egyet. És magyar hírlapos cikkből is úgy látszik, meg abból is, hogy leállították, hogy ez az út, ez nem gondolják, hogy jó. Megint teljes talajvesztés szerintem. Fogalma sincs mai politikusoknak, hogy hogyan kéne megszólítani a fiatalokat. Ahogy fogalma sincs a magyar egyháznak, hogy hogyan kéne megszólítani a fiatalokat. És ha még valakinek sikerülne is, azt is leállítják, hogy ez nem lesz így jó, labla, és ők még el is hiszik, hogy ez tényleg káros. Azt hiszem, az egyház és a politikának ez az összefonódása sem túl egészséges, és valószínűleg ennek is köze van az egészhez. Ez egy olyan dolog, amit így egyre nehezebb lesz fenntartani. Ahogy egyre több fiatal jön, ahogy nőnek fel azok a fiatalok, egyre nehezebben fogtok a fiatalokhoz eljutni, és aki eljutna, azt is leállítjátok, és ezzel saját magatok alatt vágjátok a fejszét. Mind a politikusok, mind a keresztény egyház, aki egyszerűen nem tud nyitni a 21. századba, és nem mondom, hogy nem fog körülni, hogyha elbuktok. Ja, nem fogom sajnálni. Bár mindenki másra lesz fogva, tényleg nem kéne majd másra mutogatni, mert csak a ti hibátok lesz. Úgyhogy én sajnálom András atyát, sajnálom, hogy valaki itt megpróbált valami újdonságot belevinni a dologba, és el lett hallgattatva, kitartást a keresztényeknek, mert láthatóan a saját egyházuk is ellenük dolgozik csomószor. Remélem, hogy Soros nem fog leszólni nekem is, hogy hagyjam abba a csatornát, mert nagyon szomorú lenne. Mindenki vonja le a maga tanulságát, én azt mondom, hogy sose legyen az a módszer, hogy letiltsuk, eltöröljük, elhallgattassuk, hanem az, hogy nyugodtan mondd el, max nem értek vele egyet, max felszólnak ellened. De az, hogy valakit elhallgattatok, az sosem az a módszer, ami igazán működni tudott. Írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek. Ez volt már a fókuszcsoport. Hamarosan ismét találkozunk, ami valószínűleg holnap. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.